Mposa na moyenge bene. Epesa milaka ye utepa ina tata. Na vandi na kimia na rozela lisuli na yo Yesu. Oyo mtu na mukila pemelinga. Yawe na ngao ya vandi na motema. Asana makoki ya kopesa ngaya mo. Na lolenge nyoso oyo motema na ngeni. Papa, à ta fois mille, à ta fois mille, ayoyo, à ta fois mille, qui m'y en a salissé. kosela lisungi na ye na motema Yahweh Hallelujah.